ci ambal ba ci boole tek joxe góor ala jabdul xabib kan te booba xaaj ñu mu roo léegi am na wala mat na fukki junni kër bi añi amagu ci te kat ba ñu gaaree ceeb ba joxam ànd ak ambaloo xaaj bi kër ga booba dépense añ amagu fi. Maa ngi ci biir kër ga mag Serigne Ousmane. Moom mii di nettali mbir yi ma ci biir kër ga mag Serigne Ousmane kan. Tidiane si. Alhaji Tidiane si mbër. Babacar kan. Alhaji Serigne Babacar kan. Yal na leen yàlla yëra. Ñoom yàlla leen yàlla yëra. Góor gi di joxe ceeb ba di joxe xaalis la. Ba mu toog fa lay commencé joxe ceeb commencé di seddi li xaalis yi boole ci. Ba lépp jeex. Ba lépp jeex. Soxna Jeyna ba génne ci kër gi rahmatulahi alayha ñëw ci bàyyam. Nee soxna Jeyna ba kan rahmatulahi alayha dikk sa góor gi Alhaji Abdou kan bàyyam fi mu toog seddi la ceeb bi ak kaay ba mu jeex. Ne ko kër gi day demagu ñu marché. Yéen ko mbaa góor yéen ngeen kër demagu ñu marché ba léegi. Ne ko bàyyi kër gi borom ba borom ñëw. Waaw kër gi kay bàyyi ko borom rek ba borom dikk rek bu dikkee ñu dem marché. Kon nag loolu wiraasa la. Mais kon lii sonu meloon ndana la. tabaarakallah tabaarakallah. ñu ngi nuyu ñëpp. sëñ bi nee na ñu ngi nuyu ñëpp. ñi ko Serigne Abdou waxee. ñi ko Serigne Abdou Aziz si wax. ñi mu tudd ak ñi mu tuddul ñëpp kenn ku nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant. ñi Serigne Abdou tudd ñëpp ak ñi mu tuddul ñëpp mboolo mi yëpp kenn ku ne ne mi lay nuyu sa tur ak sa sant. ni mu ko waxee it yàlla ma ko yàlla defal nay kon suma xol bi yàlla na ko yàlla def muy loxo ma tàll ko kenn ku nekk. mais ni ko Serigne Abdou waxee yàlla na ko yàlla defal loolu xolam bi muy loxo tàllal ko képp ku nekk si mboolo mi nga xam ne joxe na loxol xolam. Serigne Mansour mbir mii yàgg na ko taxaw. Serigne Mansour si mii mbir mii yàlla na ko yàgg a taxaw. yàlla yàgg ci loxoom. yàlla yàgg ci loxoom. Serigne Abdoul Aziz yàgg ci loxoom. Serigne Abdoul Aziz yàgg ci loxoom. mbooloo mi yàgg ko jàppale di ko dimbale ci lépp loo xam ne lii mooy ndamu xadara bi te moo koy jëme kaw. mbooloo mi yàgg ci di ko jàppale di ko dimbali ci mbir mi nga xam ne mooy mbirum xadara bi yàlla gën koo yëkkati mu jëm kaw. maa ngi nuyu Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa gi nekk seen kanam. nee nag ñu ngi nekk mu ngi nuyu Serigne Mouhamadou Moustapha si mi nga xam ne mooy kilifa rek seen kanam yéen yëpp. di nuyu Serigne Mouhamadou Mansour mi toog ci sama wet te topp ci moom. di nuyu Serigne Mouhamadou Mansour mi toog di rakam toog ci wetam nii. di nuyu Cheikh Tidiane. di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane si. di nuyu Serigne Abdoul Aziz. di nuyu Serigne Abdoul Aziz si mi toog. di nuyu Serigne Babacar Serigne Mansour mi nga xam ne ñoom dañu bokk ci ñaar dañu bokk ba noppi kii di na jaay. nee nga nuyu Serigne Babacar si bu sëñ di xaaj mu xamul Mansour si mi bokk ak ñoom bàyyi ba noppi rek teg ci rek dañu jaay Serigne Abdoul Aziz. di nuyu Papa si. ñu nuyu Papa si Malick. ak mboolem seen rakk yi topp ci ñoom góor ak jigéen. ak mboolem seen rakk yi topp ci ñoom yëpp góor ak jigéen. ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom ci wàllu ndey ak wàllu bàyyi. ak ñu bokk ak ñoom ñëpp ci wàllu ndey ak wàllu bàyyi. ndax njanaaw dafa baaxoo laaf yi muy naawee. mais njanaaw dafa baaxoo laaf yi muy naawee. nit ku nekk say laaf moo di sa wàllu kër ndey sa wàllu kër bàyyi. nit ku nekk say laaf moo di sa wàllu kër ndey ak sa wàllu kër bàyyi. yàlla na leen yàlla yàgg a boole. kon yàlla na leen yàlla yàgg a boole ci nii. jëmee ko kanam. jëmee ko kanam. lépp loo xam ne lii moo doon seen bëggu-bëggu laay di seen bëggu-bëggu maam ak di bëggu-bëggu Cheikhouna Tidiane ci tariqa bi di bëggu-bëggu rasulullah ci umma bi di bëggu-bëggu yàlla ci jaam yàlla ko yàlla jaarale ci yéen. lépp loo xam ne lii moo doon seen bëggu-bëggu baay di bëggu-bëggu Cheikhouna Tidiane di bëggu-bëggu Cheikh Yàlla Salla Salam di bëgg ci umma bi ci xeet bi yàlla ko yàlla dajale lépp jaarale ko teg ko seen i loxo. lépp loo xam ne moo doon yéene Seydou Aboubacar di yéene Sidi Ahmed di yéene Serigne Mansour di yéene Seydou Alhaji Malick Alpha Mayor Cheikh Alhaji Omar Mouhamadoul Ghali Cheikh na Ahmed Tidiane rabi allahu taala anhu ci jaam yi yàlla ko yàlla dajale ci yéen def na ko waaye yàlla ko yàlla wattul boppam ba dara ma. lépp loo xam ne lii moo doon yéene Seydou Aboubacar rabi allahu taala anhu Sidi Haji Mouhamadoul Mansour Sidi Haji Malick Cheikh Alpha Mayor Cheikh Alhaji Omar Fouti Cheikh Mouhamadou Ghali Cheikhouna Tidiane yooyu lay yëpp yàlla def rek waaye yàlla ko yàlla na ko dajale lépp teg ko seen loxo mu yàgg seen loxo te mottu leen. yéen mbokki taalibe yi. Serigne bi ne nag ñun mbokki taalibe yi yëpp ne. am na lu seen maam waxoon ñoom yii. nee ñoom yii toog am na seen maam waxoon Seydou Haji Malick. nee na leen teen bi gàtt na lool te neex. nee góor gi nee na woon seen bi gàtt na lool, seen neex lool. baag ngi gojjal yi. baag ngi teewit gojjal yi. waaye yal na leen yàlla musal ci ñeneen ñëw bi ndox mi yóbbu. waaye yal na leen yàlla musal ci ba nga sàggan ba ñeneen ñëw du ndox mu neex mi yóbbu ngeen def loxoy neex. loolu it yal nañ ci yàlla musal. loolu it moom yal nañ ci yàlla musal. yal nañ ci naan ba man li. mais ndox mi neex mi te gàtt yal nañ ci naan ba man. man li goo xam ne la gëm a baadoo. man li goo xam ne gën a mar doo ci am am mu ko gënaaw. boo ci bakkaar yu biiri ak yu bitti ak yu nëbboog yu nëbbool ba set bañ a tëddi. yàlla yaay foo bakkaar yu biiri ak bitti yu nëbboog yu nëbboo yëpp foo ba mu set yëpp te bañ tey tëddi. yàlla safara ci jàngoro yu biir ak yu bitti. yàlla yàlla safara ci jàngoro yu biiri ak bitti yëpp. yàlla yàlla defal loolu ci xadara bii. yàlla yàlla defal loolu ci xadara bii. ñu ngi ñaanal soxna Zeynep. ñu ngi ñaanal soxna Zeynep aussi. yàlla may ko li nga xam ne moom la defaloon magam. yàlla ko yàlla may li xam ne nii moom la yàlla defaloon magam. ci dënn bu yaatu ci jëllale ak jéggale. ci dënn bu yaatu lool ci jëllale ak jéggale. jox ko itam gannaaw goo xam ne gii mbootuma dana yaa lool lool. jox ko it gannaaw goo xam ne gii mbootuma muy boote dana yaa lool. defal ko it kenn bañ a wadd. defal ko it kenn bañ a wadd. xale yi yàlla defal leen loolu ñu topp ci gannaaw. xale yi yàlla defal leen loolu mu ko defal ñoom ñëpp ñu topp ci gannaaw. maa ngi ñaanal ñëpp. sëñ bi nee na ngi ñaanal yëpp. waaye sëriñ Mansour ak Abdou Aziz. waaye nag sëriñ Mansour si mii ak si Abdou Aziz mii. ñëpp lay ñaanal. mais ñëpp nga lay ñaanal. waaye ñoom ñi nga xam ne. waaye mais ñoom ñi nga xam ne. fa tabaarakallahu ahsanul khaaliqin. fa tabaarakallahu ahsanul khaaliqin. te du seen bopp rek lañ fi nekkal. te kat nekkal du seen bopp rek de. man ca ñu fi nekkal la. ñoom ñii ñoom ñii ci ñoom fi nekkal ca lañu bokk. ak képp koo xam ne kii ci famille bi nga bokk. ak képp ku bokk ci famille bi ñun ci moom lañ fi nekkal. war nañ ñu dëkk ci jileen ñaanal yàlla dëgër ak gudd fan ak lu jaam yi bëgg yàlla jaarale kon daal ñëpp war nañu taxaw di leen ñaanal yàlla ci dëgër ak gudd fan ak lépp lu jaam yi taw ci ñoom ñu yàlla fajal leen ku jaarale ko ci ñoom. wax naa barki démb. mais wax na barki démb. wax yoo xam ne wutuma ca dara yàlla rek a tax. wax yoo xam ne kenn moom wutu ci wax ca dara yàlla rek tax mu wax. moo di Serigne Abdou ni mu def ci Serigne Mansour. Serigne Mansour def ko ci moom yàlla yàlla. mais mooy Serigne Abdou Aziz si ni mu def Serigne Mansour si. Serigne Mansour nga ko Serigne Abdou ne boo yooyu def def yàlla na yàgg. woowu yi mel ñun ñëpp yàlla ñu koy wàll. mais woowu mel kat seen diggante ñoom ñaar yàlla na ko wàll yàlla na ko wàll ñun ñëpp. wallaale ci képp koo xam ne kii yaakaar na xadara bi. wallaale ci képp yaakaar na xadara bi. ak ku jullit nag. ak ku jullit nag. rawatina tiwaawan gii nga xam ne ñun amuñu fenn fu dul moom. rawatina tiwaawan gii nga xam ne ñun amuñu fenn fenn fu dul tiwaaw. ndax fi la ñu yàlla dajalee suñu àdduna ak suñu làkk. ndax fi la ñu yàlla dajal suñu àdduna yëpp ak suñu àllaaxira. yal nañ ko yàlla. yal nañ ko yàlla defal na te sàmmal na. mbokki talibe ñu ngi leen di ziara. dañu ne mbokki talibe yëpp rek ñu ngi leen di ziara. xarit yi ñu ngi leen di ziara. nee na xarit yi ñu ngi leen di ziara. ñu ngi ziara suñu préfet. ñu ngi ziara préfet département bi. di ziara Moustapha Niang. di ziara Hadji Moustapha Niang député maire bi. ak suñu gouverneur. ak ñu ngi ziara gouverneur bi. dala ci président. dala ci président. ak ministère am. ak ministère yi. gouverneur yi. gouverneur yi. préfet yi. préfet yi. ak képp koo xam ne kii yaa ngi yëngu ci seen suuf. ak képp koo xam ne kii yaa ngi yëngu ci seen suuf. maa ngi wax ci lam mi ñu Serigne Mansour ak Serigne Abdou ak famille bi yëpp. mi ngi wax ci lam mi ñu Serigne Mansour si mi toog ak Serigne Abdou Aziz si ak mbooleem famille bi yëpp. ak xarit yi yëpp ñu ngi leen bokk di sant ak talibé yi. ak xarit yi yëpp ñu ngi leen di bokk di sant ak talibé yi. di leen ñaanal yàlla sutura àdduna ak bu la xel. di leen ñaanal yàlla ne sutura àdduna ak su àllaaxe. suñu xol sedd na trop. nee ngeen yéen daal xolam sedd na lool. ba tey maa ngi dellu di baalu àq yéex a dikk gi. ba tey daal mi ngi dellu baax baalu àq yéex a dikk gi. sëñ bi sëñ Abdoulaye Diagne nee na day jënd ak kawuñ. mais sëñ Mansou ne ci sa kër. yaa moom taalibe yi. yaa moom doom yi. yaa moom jabot yi. ku ñu fanaan bu ñu fanaanoon. yendu woon fanaanaat yendu waat nga doon yooyu. mi ngi mel yaa ngi door a dikk. nee sëñ bi ne nii nga waxee gëm na ko bu baax a baax. ndax gis na adilla ci suma diggante yéen yoo xam ni loolu suma bokkul woon ak yéen sax dana tax ma gëm. Mais gis na tegtal yu wér ci diggante ak yéen yoo xam ne yii su bokkul woon ak yéen sax du tee mu gëm ko ngir tegtal yooyu gis ngeen di ko def. Yàlla daal suñu mbiram ngoog teel sa bopp garder ko bu ci dara. Mais yàlla daal far seen mbiram gi ñu ñoom teel ko sa bopp garder ko sa bopp ci dara dugg. Jaam bu mag nag léeg-léeg mu daw léeg-léeg ay jamono mu daw. Mais jaam bu mag nag léeg-léeg. Ay jamono. Ay jamono. Dana daw. Dina daw. Moom lay bëgg a waaj nii si ma ne. Lay bëgg a waaj nag fii mu nekk léeg. Ci tubaarakala yaakaar naa ni kontaan nañ ci dem. Sëñ man suur nee na nañ ñëpp talal seen loxo. Nee góor gi yeesal ñëpp. Ñaanal ñëpp. Ñëpp na. Épp lépp ku fi ñëw daal na la ñaanal lépp lépp rek loo gën a bëgg dugal ko sa te la ca jiitu rek na ca yéen rek ba ëllëg na ca seen digal rek ba ëllëg ngeen jabatoo leen rek ba ëllëg luy dikk rek door a dikk li ci def nag ci gaal yi xam na yow soxla yenn yi nag neeg bor yoo nawet yoo ñuy taaba taabaak ñu bëgg a slëfëg ñu bëgg seen kër yeggat bor yoo affaire yoo lépp goog si na lépp dox na lépp yegg dala leen la fay waaye toll na ko sëriñ man soo waxee. Ki nga xam ne mooy borom lépp ak jëpp. Ki nga xam ne mooy borom lépp ak jëpp. Ak fépp. Te lépp a ngi ci loxo. Te lépp a ngi ci loxo. Ñu ngi ñaan buur bu baax boobu. Sëñ bi nee na ñu ngi ñaan buur bu baax boobu. Aaju yi ci xol yi yéen li mu nekk ci yéen yéen a ko xam ak moom mi ko ci def. Aaju yi ci xol yi yéen a ko xam ak moom it aaju yi ci xol yi. Li ma koy ñaan. Mais li mu koy ñaan daal. Moo di yàlla bàyyi kenn ku nekk ci yéen ak boppam. Mais mooy yàlla bàyyi kenn ku nekk ci yéen ak boppam. Nga tëral sa kay ci kanam. Nga tëral sa kay ci kanamam. Yàlla lii laa bëgg. Yàlla lii laa bëgg. Nii laa ko bëgg. Nii laa ko bëgg. Ma ne fabal. Ma ne fabal. Yàlla lii laa. Yàlla lii laa. Lii laa ci bëgg. Lii laa ci bëgg mucc. Mu la mucc nga. Yàlla lii laa bëgg. Yàlla lii laa bëgg. Mu ne am nga. Mu ne am nga ko. Yàlla ko yàlla. Yàlla ko yàlla defee noonu le. Ñi nga xam ne seen kayiti kër dafay bëgg a suuf ci banque. Mais ñi xam ne seen kayiti kër dafay bëgg a suuf ci banque yi. Yàlla leen yàlla jox lu ñu retiré kayit ya. Yàlla ñu yàlla jox lu ñu retiré kayit ya. Ñi nga xam ne dañu bëgg prolongation ci fa ñuy liggéey. Ñi xam ne dañuy bëgg prolongation fa ñuy liggéey ngir retiré. Yàlla leen yàlla dimbale ba ñu may leen loolu. Yàlla leen yàlla dimbale ba ñu may leen prolongation. Ba ñu mën a préparé seen bopp ba am retraite bu baax. Ba ñu mën a préparé seen bopp ba nag am rek retraite bu baax. Bu ñu retraité ci nguurub adduna gi. Bu ñu retraité ci nguurub adduna gi it. Yàlla jox leen retraite boppam bi nga xam ne moo ko amee boppam dénk ko kenn. Yàlla jox leen retraite boppam bi nga xam ne nag moom moo ko amee boppam boobu retraite nag yàlla dénk ko kenn. Loolu yëpp it yàlla ko yàlla lalee fan wu gudda gudda gudda. Loolu nag yëpp rek yàlla ko yàlla lalee fan wu gudda gudda gudda. Suñu fi jógee. Bu ñu fi jógee. Dafa am salle de tente boo xam ne fa la ñuy nekk woote président bi. Dafa am ni dafa am salle de tente bu ñu foog xam ne fa la ñuy toog di nekk woote président bi. Mooy sa départ fii yaa nga jëm Barza. Ne mooy départ fii boo faatoo ci àdduna yaa nga jëm Barza. Te yàlla soxlawuñu fa dara duñ ko fa defal dara. Kan yàlla soxlawuñu fa dara duñ ne fa di ko defal dara. Ndegam ci àdduna la ñu soxlawul dara. Ndegam ci àdduna bi la ñu soxlawul dara. Ootina fa ñuy tëdd rek. Foofee ñuy nar a toog di nekk ba yàlla ne pëkk-pëkk ne jóg leen. Foofee ñuy nar a toog di fa tëdd ba yàlla ne pëkk-pëkk ne jóg leen. Daje leen ci benn place. Mu daje leen ñëpp ci benn place. Yàlla yàlla jël ci Barzakh. Yàlla yàlla jël ca këru Barzakh ba. Awaaman kasiratan. Ay at yu baree bari. Wa shuhuran. Ak weer yu bari. Wa ayyaaman. Ak fan yu baree bari. Ak si guddee ki bëccëg. Ak si guddi ak si bëccëg. Ak si noor. Ak si noor. Ca dugg ga. Ca dugg ga. Ak génn ga. Ak génn ga. Dollee ñu ko ci dundug adduna bi. Dollee ñu ci dundug adduna bi génn na si di ko dund. Boole ca lépp lu nekkoon suñu digganteeg moom mu ne baal naa leen. Boole ca rek lépp lu nekk suñu digganteeg moom yàlla ni baal naa leen. Su fekkee ne lu ñu defi topp la. Su fekkee lu ñu defi topp la nag. Yàlla jël. Yàlla jël. Sars ba. Sars ba. xobbil ñu ko. xobbil ñu ko lépp. bàyyi ñu fi ba mu woyof tooy. bàyyi ñu fi rek ba mu bàyyi ba nekk woyof tooy tooy. Wayafuk. Kër gaa nga. Kër gaa nga ne. Duguleen. Duguleen. Ande gulu. Jam. Ak jam. Yalla ko yalla def ci ñet. Abdou Diouf fu mëna jëlé gerte yalla ko yalla. Abdou Diouf fu mëna jëlé gerte yalla ko yalla jox. Leneen lu bëggal ci réew mi di ko sakku ci yeneen réew it yàlla ko yàlla. Leneen lu bëgg ci réew mi di ko sakku yeneen réew it yàlla ko yàlla jox. Te ñoom koy séddale loo it am maandu doxe ko. Te ñoom ko séddale ñu am maandu di ko joxe na mu leen ko sant. Yàlla ko yàlla def. Na yàlla ko yàlla defal. Ñu doxal ko na nga xam ne moom la bëgg. Ñu doxal ko ñooñee séddale na mu bëgg. Te bañ a def teqale wàcce. Te bañ a def teqale wàcce na. Loolu it yàlla ko ci yàlla boole. Loolu it yàlla ci yàlla boole. Dimbali gouverneur yi. Dimbali gouverneur yi. Dimbali préfet yi. Dimbali préfet yi. Même ku ñu dàqoon ci sa place yàlla lañ la jëlaat. Même ku ñu dàqoon sa place yàlla lañ la jëlaat. Ba lépp dellu si at ba Sénégal dellu ci na woon te dàq. Mais ba lépp dellu si at ba Sénégal dellu si na woon te dàq. Booleel ñu see it ñëpp jubo. Booleel see it ñëpp jubo. Wërsëgu yu bari. Wërsëgu yu bari. Lu waay bay mu nangu. Lu waay bay mu nangu. Lu waay ji mu nangu. Lu waay ji mu nangu. Lu waay mecce woo loola yàlla def ci barke. Lu waay mecce woo yàlla def ci barke. Ñi sëriñ bi wax. Ñi sëriñ bi waxee rek. Ñiy baata baata. Ñiy baata baata. Bëgg passeport. Bëgg passeport. Ak visa. Ak visa. Carnet de séjour. Carnet de séjour. Dem. Dem. Yàlla boole nag réew ma nga jëm. Yàlla boole nag réew ma nga jëm. Nga am fa ñoo fa xamanteel. Nga am fa ñoo fa xamanteel. Ngeen bokk association. Ngeen bokk association. Loo fa jëlee. Loo fa jëlee. Soo wàccee ci aviation. Soo wàccee ci aéroport aviation. Duwaan yi laajal gouvernement bi ay taxam. Duwaan yi laajal gouvernement bi ay taxam. Jël la gouvernement bi. Jël ci rek la gouvernement bi moom. La cee des ñu ne la saxaloon na. La cee des ñu joxal ki ne saxaloon na. Nga wadd sa njaboot. Nga dee wadd sa njaboot. Am loo fi bay. Am loo fi bay. Réserve de passe bi. Réserve de passe bu la delloo. Soo delloo lebo nga loo leboon. Soo delloo lépp loo leboon nga fekk. Wattu avion bi. Wattu avion bi. Ci décollage. Ci décollage bi. Ci kaw jaww ci kaw jaww ji. Ci xat yu mu jaar. Ak ba muy wàcc. Benn paan. Benn paan. Bañ benn paan bañ a am. bañ a am ngay dem di dellu. Ngay dem ak a dellu si rek. di dem dellu si. di dem dellu si. di dem dellu si. nawet yi bari lool. nawet yi bari kenn lool. mboq mi ñor. mboq mi ñor. gerte gi bari. gerte gi bari. suuna bari. suuna bari. mboolem xeetu mbay yi. mboolem xeetu mbay yëpp bari yaa def ci barke. ba ci pees bi. ba ci pees bi sax. napp gi. napp gi. pompeteer yi. ak këriñ li. ak këriñ li. ak matt li. ak matt li. yenn lépp jàpp. lépp na bari te jàpp. ah dalal leen ñaan yi nag. aw billahi min alshaytaani rajim bismillahi irrahmaani irrahim allahuma salli ala sayyidina muhammadi nabiyi alummiyi alarabiyi alhashimi alabtahiyi almakkiyi alqurashi almadani sayyidina muhammadin allahuma inna nasaluka an tahuffana bijahihi indak wa bimahdi fadlika wa judika wa karamika أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وتغمرنا بثواب فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العطية ودوام العطية وعز العطية والاستتار من جميع نواحينا بالعطية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه لا يكن ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من السلام بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية وتنجينا من جميع ما نخاف من الرزايا والبلايا والفتن تأفتني الدنيوية والأخروية وسوء الخاتمة وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل والأولاد وقصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء العضال والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ومن الوساوس والخواطر والسوء الظن بك وبإذن عبادك. اللهم ارزقنا هداية واستقامة تبلغنا بها إلى كل أمر محمود ونية صادقة تحجزنا بها عن كل ما يجب الصدور. ونسألك اللهم ألا تجعل هذا اللقاء الأخوي آخر لقاء وآخر عهد وآخر زيارة وآخر جلسة وآخر عهد ووداع بيننا، إنك ولي ذلك كله وقادر. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي عظيم. اللهم استجب دعاءنا لحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كما وعدتنا في كتابك الكريم، حيث قلت ادعوني استجب لكم، وحيث قلت لأحب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. اللهم أعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين، وارحم موتانا وإيانا، وعامله وإيانا بالعفو والغفران ودخول الجنة بلا حساب ولا عتاب ولا عقاب ولا مناقشة ولا مطالبة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وقد رفعت رايه بأسلوب شيخنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء انكر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء انكر. لقد رفعت رايه بأسلوب شيخنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء انكر. وقضى بالفتنة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء انكر. جمال نبي الله نفي انقطاعه الى اخر الدنيا عن الشيخ قرر، طريق صفي الحب والشكر والرضا، الا فاشكروا رب البرايا المظفرا، طريق صفي الحب والشكر والرضا، الا فاشكروا رب البرايا المظفرا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء انكر. الا تصبروا اصحاب ختم ولاية اذا عابكم يوما غبي وعيرا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء انكر. الا فاصبروا اصحاب ختم ولاية اذا عابكم يوما غبي وعيرا، ومن قبل عيب لم تلون ففيهم تأت لذي عقل فقي تبصرا، فشأن رجال الله ثم للإله تشمرا فقد تعليا أعطى بسقنا ومن ساء فليؤمن ومن ساء أنكى ومن قبل عيب الأمن فلون فسيم فأسن لي عقل فسيم تبصرا فقال جعل تقصى بسقلا فمن ساء فليؤمن ومن ساء أنكى ألا فاصبروا أصحاب ختم ولاية إذا عابكم يوما غبي وعيا ومن قبل عيب لم تلون ففيم تأثم لذي عقل ففيم تبقى فشأن رجال الله حمل أذى ألا فليكن من للإله تشمرا لقد تعالى تقصى بثقلا فمن ساء فليؤمن ومن ساء حديث ومن عادى تفاعا خصومة لمن كان منسوبا إلى القوم فبصرا فمن كان عن هذه الطريقة خارجا فما ضر إلا نفسه لا تكدرا فمن علينا ربي فاصدق كلهم فصل على الهادي الآل وغفرا لقد تعالى خطب فقنا فمن ساء فليؤمن حديث ومن عادا تفى عن خصومة لمن كان منسوبا إلى القوم فاصرا لقد فعل يا أصول بخنا فمن ساء فليؤمن ومن ساء فمن كان عن هذه طريقة خارجا فما ضر إلا نفسه لا تكدرا فقد شرعا وأسلوب سيخنا فمن ساء فليؤمن فمن علينا رب تصديق كلهم فصل على الهدي مع الآل وغفرا فقد يا أصحاب سيقنا فمن ساء فليؤمن ومن ساء أنكر السلام عليكم gannaaw buñ leen nuyu ziar leen tabarakallah sunu wajuru baax yi fi jëlee muy papa alhaji abdul aziz kenn ko yàlla mbay gudd fa nag wërëmu yàgg sunu kanam indi sumb yàlla ko wàccee jàmm gudd fa nag wér lépp lu mu sumb yàlla ko mottali jàmm di ñaanal yàlla kii dem fa tabaarakallahu soxnamul xayr li ñu wax ci moom fa tabaarakallahu nafsatu mastoor rek la boo sokkatee rek boo xur fa ne sokkat il faut que nga génne dara rek loolu rek la waaye la ma defee la ëpp di ñaanal yàlla soxna Zainabu sunu mag sunu lépp lii ma ko ñaanal ci qasida bi yàlla ko yàlla defal ak njabootu bàyyam jëpp ak njabootu maamam jëpp ak mbooleem daaira bi ñu ko seq ñëpp yàlla àggaleen seen mission ba ca kanam ak kanam ak kanam ak kanam sallallahu alayhi wa sallam dafa wax lu am na wax xayaati xayrun lakum wa mamaati xayrun lakum sama dund moo gën ci yéen sama dem moo gën ci yéen mu mel ni kon nag bés bi guddi gi dem la la ñu doon wax wax nañu ko danaa barkeel nag ñeenti bëy rek ci aama uuti a ma toj ko rek ñaanaleen yàlla bismillah waaw